Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine nu va lipsi nici în această seară din programul Hitmaker. Înainte de asta însă, mai am o piesă nouă, Speed of Sound. Probabil ați ghicit deja, Deep Central. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Can't buy Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah,

But your eyes keep telling me it's not the case tonight. Ooh, you gon' make me stay. Meteorologii ne-au anunțat deja că în acest weekend vom avea parte de ploaie în toată țara. So, let it rain. Deocamdată ne-am antrenat pentru asta ascultând piesa cântată de Nadine. Continuăm cu Delia Dale, Swedish House Mafia, Save the World și David DJ featuring P. Jolie and Nonis, Perfect 2.

Yeah, yeah, yeah, it's time now. Hey, yo, baby, listen what I gotta say. L-O-V-E. Că v-a plăcut ediția Hitmaker din această vineri seară. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc un weekend perfect în continuare. Ultima piesă din programul meu se numește Feel So Good. Bye bye. Don't you know it feels so good, it feels so good, it feels so good.